з батьківщини у серці. Добрий вечір усім, хто у гэтую хвіліну на хвалях радыё Рацыя. Тут Дмітрий Костін і перадача «З бацькаўшчыны ў сэрце». Цэлы выпуск гэтай перадачы прысвецім 20-годдзю згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», арганізацыі, якая аб'ядноўвае 135 суполак беларусаў у 28 краінах свету. Пагаворым з адным з заснавальнікаў згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Радзімам Гарэцкім пра тое, як паўставала згуртаванне, таксама пра сённяшні дзень згуртавання гаворым са старшынёй бацькаўшчыны Аленай Макоўскай, ды пра пляны святкавання 20-гадовага юбілею і пляны на будучыню са старшынёй рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Нінай Шыдлоўскай. Заставайцеся на хвалях радыё Рацыя. Yeah. На агульнай хвалі зменаў канца 80-х гадоў, пачатку 90-х, беларуская інтэлігенцыя вырашыла навязаць сувязі з беларусамі замежжа, якія ў розныя гады і па розных прычынах апынуліся па-за межамі Беларусі. Адным з закладальнікаў згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына быў акадэмік Радзім Гарэцкі. У 80-х гадоў, у канцы, пачалася перебудова. І яна, безумоўна, неяк паўплывала і на нас. Галоўным чынам у сэнсе асэнсавання нашай самасвядомасці з'явілася тяга да нацыянальнай ідэі. І вось такі пісьменнік Леска Евген, ён падаў вот эту думку, што трэба нам неяк, ну, вот такое згуртаванне зрабіць беларусаў усё свету. Таму ж, можна сказаць, кожны трэці беларус, у нас такая сітуацыя, што і загінуў вайну кожны трэці, і амаль кожны трэці беларус з'ехаў са сваёй бацькаўшчыны. І гэта, трэба сказаць, што гэта якраз Евген Лецка першы такую ідэю даў. Тады ён і мяне запрасіў в аргкамітэт па стварэнню згуртавання беларус свету бацькаўшчыны. Уже в верасні 90-го года мы арганізавалі установчы з'езд, на якім і было прынята згуртаванне беларус свету бацькаўшчыны. Установчы з'езд. Тады такая была вялікая хваля адраджэння, прычым яна, ведаце, паўплывала не толькі на, ну, такіх самых свядомых беларусаў, але досыць шырока, і што вельмі важна, нават на нашы, ну, чыноўнічныя такія ўрадавыя установы. Тады, калі мы зрабілі, першым прэзідэнтам мы тады прапанавалі Васіля Быкава. Ён згадзіўся, і мы яго абралі вот у 90-м годзе, і ён стаў прэзідэнтам. Лецку мы тады выбралі старшынёй управы, і малай рады такая ў нас была яшчэ. І што вот цікава, чого зараз усім нема, а вот тады это было, што нават Кебіч, а ён быў тады старшыня Савета міністраў, ён выдаў спецыяльны загад, у якім даручаў всім міністэрствам, всім розным установам дапамагаць працы згуртавання беларусаў свету. Тады была добрая такі хваля адраджэння, она, правда, вельмі кароткая была. Я таксама быў тады ў той же час, можна сказаць, трошку раней, арганізаваўся ТБМ, таварыства беларускай мовы. І я памятаю, як на адной нашай канферэнцыі мы запрасілі Кебіча, ён выступіў у нас, мы яго прылі сябрам таварыства беларускай мовы, ён сказаў: «Всё, в наступны раз я прыхожу і выступаю у вас по-беларуску». Вот, бачыце, як было. Так, зусім інше. Ну, конечно, не все так было гладко, як я кажу, там былі розныя плыні, але все ж под націскам вот этого руха адраджэнчыцкага, гэта все паўплывало на значную, здавалось бы, лёгкасць арганізацыі згуртавання беларусаў. Хаця зусім это не так. Цяжкасці было много. Першымі актыўнасць праявілі беларусы балты, якраз пад уплывам вось гэтай хвалі незалежніцкіх рухаў балтыйскіх краінаў. Яны першыя адазваліся, першыя праводзілі канферэнцыі, сутыкаліся. Ці лёгка было навязваць кантакты якраз з тымі беларусамі далёкімі, заакіянскімі, якія, магчыма, яшчэ баяліся, бо Савецкі Саюз быў, баяліся, што Савецкі Саюз ёсць, яны лічацца ворагамі народу, здрайцамі, і розныя ярлыкі на іх навешваліся цягам 40 гадоў. Вы правильно кажете, что, конечно, такое было. Вельми настороженные относины были до всей этой ситуации. Але потроху все ж, ведаете, наши дипломаты, ну, тогда вот был министром замежных справ Кравченко, потом той же Мартынов, здаецца, я могу тут помилиться, был амбассадором вот уже в Америце. І яны там добра звязались з нашымі суайчыннікамі. Яны добра па-беларуску размаўлялі і выказывалі такія адраджэнскія от думкі. І ў нас ужо патрошку от пачалось такое. Ну, а тут з суседзямі бліжнімі, тут мы многа, з тымі ж літоўцамі асабліва, з латышскімі, Вот с украинскими белорусами у нас были досить великие сувязи, и тому-то, и они тут добро. Але вот, конечно, вы правильно кажете, что вот с далекого так званого замежа там были вельми настороженные. Ну и самый, я бы сказал, наивысший таки уздым, вот из гуртования нашего и отраженческого вот этого руха того часу, это, конечно, был 1993 год, коли мы скликали первый съезд белорусов свету. Это было правда, ну, как кажут, под таким девизом, ну, что купало, кажу, на сход, все на белорусский сход разом, вот так вот. И это и тут, конечно, мы працевали разом вот с уладами нашими, всеми уладами. И парламент, и выконавчие наши, вот совет министров и так далее. В оргкомитете была рабочая группа на челе с Ганной Сурмач, якая вельми много зробила, организовала вот эту всю с нами разом, со старшиней вот оргкомитета, был тоже Кравченко, значит, Быков был, я так само был. Ну, вельми многие наши, тут перелечать тяжко, потому что вельми многие удельничали в этой справе. Тогда нам дали великий театр, были запрошены, приехала 1000 замежцев. И наших было человек 500. Полный театр был 1500. Это было соправдное свято. И нам тогда сдавалось, что это только початок, что вот такие добрые початки, что напереди будет еще лепее, лепее, лепее. Ведаете, я с многими сустракался, многие, ну, по 20 годов, по 30, не были в Беларуси. Они сюда приехали, вот эти замесы, я памятаю, ну, целовали землю нашу, мы их всех сустрекали, многие. Многие, ну, плакали, обдымались. Знаете, это передать не мочимо, якое было у той час, ну, такое огульный уздым. И это у першиню, треба сказать, такого николи не было сирот белорусов. Вот такая соправный з'езд белорусов свету отрывался. Такая колькость. Со всего света приехали. С Австралии, с Канады, с Полдневой Америки. Ну, со всего Советского Союза был их. Так что, знаете, было правда такие. Але некоторые не приехали, я ведаю. Вот боялись. И тут так само приехали, весь час оглядались. Потому что думали, арештуют, не арештуют их, и як тут. Так что настороженность была великая. Але, конечно, мы тогда приняли и вельми добрые звороты, и пропановы добрые. Дарешься, тогда же была принята и решение обновить крыш Ефросинеполоцкой. Это наша была инициатива. Я тогда робил основный доклад о белорусах в свете и об их объединение, такая вот тема была приблизна. Потом выступили и Кравченко, и министры, Бутевич, потом Шушкевич присутничал, он выступил, а он тогда был первый человек, все по-белоруску, знаете, ну, это просто не поравнать, особливо с участием, как сон может присниться вот той час. Гутарку с академиком Радимом Гарецким протягнем одразу после песни. Радзім Гаврылавіч, на прыкладзе суседніх краінаў Літвы, Польшчы, Чэхіі, Вугоршчыны, там справамі дыяспары, аўтахтоннага насельніцтва, якое апынулася па-за межамі гэтых краінаў, займаюцца дзяржаўныя органы. На вашу думку, вось што было б, калі б на пачатку 90-х гадоў згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына плаўна перадала вось гэтыя справы, якімі займаецца сёння, перадала б дзяржаўным органам, напрыклад, стварыўся б нейкі аддзел ці дэпартамент па сувязях з беларусамі за межы. Што б, на вашу думку, было? Ці існавала б тая сувязь усіх беларусаў свету з радзімай? Ну, тут я бы так сказаў. Разумееце, тут вельмі важна, які ўсё ж улады, якія ў нас. В Чэхіі там і вот в другіх краінах, там, безумоўна, вот эта сувязь ёсць вельмі добрая. У нас жа наадварот было. Мы вельмі не падабались нашым чыноўнікам, кіраўніцтву нашаму дзяржавы. І мала таго, вот якраз з 94-го і мусіць да 2000-го года увесь час быў нават загад з самага гары зрабіць альтэрнатыву нашаму згуртаванню беларус свету. І ўжо была нават зроблена, я забыўся, як яна называлася, ну нешта такое, наша радзіма ці нешта вот такое вот. І была ўжо такая арганізавана гэта. Яны хацелі гэта стварыць, але нічога не атрымалася, разумееце? А нам, наадварот, мы былі негодныя. І калі б мы зусім перадалі бы ўсё, такое аб'яднання беларусаў свету не было. І зараз, на жаль, вот многія беларусы на той жа Паўночнай Амерыцы і іншыя, яны не надта хочуць да нас ехаць, таму што, а некаторыя проста не хочуць ехаць, кажа, мы в такую краіну не паедзем, дзе антибеларускі дух, вот у чым справа. Трэба сказаць, што, ну, вот такая вот сітуацыя. Мала таго, вот калі быў першы з'езд в Акадэміі навук, таксама разам з намі, была распрацавана вельмі добрая праграма, прычым праграма дзяржаўная, «Беларусы ў свеце», так і называлась. І яна была прынята да распрацоўкі і рэалізацыі. І вельмі добрыя там кадры былі, і навуковыя, і грамадскія, якія заўгодна. Вот. Дасканалая праграма, вельмі цікавая, па сувязях там. І мы ўвесь час даказываем, і да гэтага часу, што от культура беларусаў, развіццё ее, можа быць, абавязкова павінна быць разам з культурай той, это адна наша культура, таму што ж вы ведаеце, в той же Америке там і літаратура выдатная, там же колькі наших пісьменнікаў, ну, назваць же много можна, ну, я толькі назову, напрыклад, ту же Арсеньеву, а наш там, наша, ну, класік, можна сказаць, нашай літаратуры. І там же іншыя ёсць, таксама многія, той же Масей Сіднёва, і можна назваць десяткі іх там. Яны там вельмі многа, яны там так нашу культуру развілі высока, што без яе наша беларуская культура агульная. Але гэта не падабаецца якраз многім нашым кіраўнікам. У тых жа многія да гэтага часу, той жа заметалі, нынче лічыць, што Арсеньев – это вораг, як і Геніуш. Да гэтага часу не рэабілітавалі нават, разумееце, хаця на жила тут у нас уже, як ви ці померла тут. Так само вот. І тому державна організація типа нашої не могла б зробити те, що ми робимо. А ми зараз все ж худо-бідно, як кажуть, але об'єдновуємо вот білорусів всього світу. І до нас вельми добре ставиться. Добре, ми туди і удільничаємо в різних зустрічах беларусов Балтики, наприклад, я несколько раз там был. Беларусов Америки, так само один раз вот в Торонто присутничаю, як они добре нас встречали там. Там видатные беларусы. Причем патриоты, это не здрадники, просто лёс их таких тяжких. Они ж там многие выехали, детьми их туди звезли. Ну что они могли, як хіба они супрать были там, вот нашей країни. Так що, розумієте, льоси вельми складані білоруси. І всі вони от розкидані по всьому світу білорус. Каб це не було, правильно, у нас, может, ні, каб не війна, ні от репресії, інше, може, було б нас не 9 мільйонів, як до війни і зараз столь, а може, було б уже 20 і 30. Які досягнення от апошнього часу, я б сказав би, тут є такі самі головні? Це перше, що ми, от ці, особливо ці дівчата, які означають зараз, ну, я так само там в Малой Раді, в Великой Раді, так у нас там є таке, так що не зусім, як кажуть, 20 год разом з батьківщиною я живу. Перше, це, що ми видаємо зараз бюлетень згуртування білорусів, такий регулярний бюлетень, де пишемо, ну, всякі події з білорусами і за межами, і нас, що робиться. Друге, це видаємо зараз так звану бібліотеку батьківщини. Це видатні такі книги білорусів. Там Великобританія вийшла, білоруси в Австралії, білоруси там різні такі книжки. Ну і книжки по національній ідеї, там теж Лича книжка вийшла, Грицькевича книжка. Я навіть так само надрукував це брати Грецькі от книжку, це от в цій же серії. Про Быкова там от є видатні такі, ну, много книг таких самих різних. Ну, і третє, що от таке опошнє, таке, ну, що, мені здається, отримало широкий такий розголос, це рух от цей «Будьма». Це так само ініціатива от наша, нашого згуртування, ну, ми разом із другими організаціями, в такому в культурническому плані вельми много робиться. Ну і наше нове згуртування, треба сказати, що ми не політичне, ж ми світницько-культурне таке. Ну, але, як ви бачите, у нас все робиться політичне, тому що навіть мова так само вже політика. Говориш на білоруській родній мові, так ти вже ті опозиціонер, ті ворог народу. Ті... І, звісно, це саме от кривне, що от такі відносини до мови, до культури, до едукації. Это, конечно, не годится, и мы, безумовно, не глядя на то, что мы не политичная организация, але мы стоим за одраджение белорусской идеи, белорусской культуры, мовы, адукации и, безумовно, за незалежность и за демократизацию нашей краины. Праз момант будзем гутарыць са старшынёй згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Аленай Макоўскай пра тое, як жыве згуртаванне сёння, ды пра праблемы, з якімі сутыкаецца на штодзень. Заставайцеся з намі. Я запитаю, где ж ты, милая, где ж ты, милая, ночевать будешь? С кім ты, милая, с кім ты, милая, размаўляць будзе. Я запытаю, где ж ты, милая, где ж ты, милая, ночевать будешь? С кем ты, милая, с кем ты, милая, размовлять будешь? Ночевать буду. Я запытаю. Гуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» сёння. Колькі арганізацый аб'ядноўваецца ў гэтым згуртаванні і ў колькіх краінах існуюць дыяспары, якія супрацоўнічаюць з гуртаваннем? Традыцыйна, як лічаць нашы навукоўцы, беларуская прысутнасць у свеце налічваецца 73 краінамі, але арганізаваная прысутнасць, яна ў 25 краінах свету. І натуральна, што мы працуем з усімі гэтымі краінамі, з тымі арганізаванымі беларускімі суполкамі, якія там ёсць. І прадстаўнікі гэтых суполак, яны ёсць сябрамі згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і прымаюць удзел у нашых з'ездах беларусаў свету. Мы падтрымліваем з імі сталыя кантакты, інфармацыйныя кантакты, арганізацыйныя, таму супраца ідзе ў розных накірунках сёння. У адным са сваіх папярэдніх інтэрв'ю казалі вы пра тое, што дзяржава паварочваецца да згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». У чым праяўляецца гэты паварот? Ну, найперш гэты паварот быў відавочным на 5-м з'ездзе беларусаў свету, што прайшоў у мінулым годзе ў Мінску. Тады першыню за вельмі доўгі час прысутнічалі і бралі ўдзел у з'ездзе прадстаўнікі тых структураў дзяржаўных органаў, якія ў рознай меры працуюць з беларускай дыяспарай. Вось гэта был і міністр культуры Павел Латушка, і ўпаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасці Гуляка Леанід, І таксама прадстаўнікі розных міністэрстваў, якія ў той ці іншай меры яны супрацоўнічаюць з беларускай дыяспарай. Натуральна, што гэты паварот адбыўся не толькі падчас з'езда, хаця ўпершыню за вельмі доўгі час, і гэта мы заўжды адзначаем, прадстаўнікі беларускай эміграцыі, прадстаўнікі беларускай дыяспары мелі магчымасць упершыню задаць наўпрост тыя пытанні, якія доўгі час турбуюць ужо беларускае замежжа. І натуральна, што гэтая дыскусія была вельмі вострая, яна была адкрытая, і ніхто не цэнзураваў, не абмежоўваў гэтыя пытанні. Гэта была адкрытая, вось напершыню, напэўна, такі адкрытый дыялог, грамадскі дыялог з улады наконт вырашэння праблемаў беларускай дыяспары. І пасля вельмі добра, што вось гэты дыялог ён даў старт шмат якім пачынаннем у сферы дзейнасці з беларускай дыяспарай. І найперш мы ацэньваем тут абсалютна па рэальных кроках, зноў жа ж не нейкія як бы маніфесты ці тое, што мы зробім, а па тым, што сёння робіцца рэальна. І найперш рэальна робіцца гэта закон аб беларусах замежжа, які вось зараз знаходзіцца ў распрацоўкі і зараз працуе працоўная група, у якую ўваходзяць прадстаўнікі бацькаўшчыны. Таксама паўстала пры міністэрстве культуры рада беларусаў замеж. Першапачаткова невядома было, што гэта, ці гэта структура, якая зроблена для галачкі, ці яна рэальна будзе працаваць. Як вы ацэньваеце працу рады? Ну, мне падаецца, што пакуль што яшчэ рана ацэньваць рэальна нейкія крокі, зробленыя радай. Адбылося толькі першае пасяджэнне, на якім былі прыняты, скажам, план дзейнасці рады. Па тым, як ён будзе выконвацца, натуральна, што мы будзем інфармаваць, тым больш, што таксама наша арганізацыя ўваходзіць у гэтую раду і ўваходзіць прадстаўнікі розных арганізацый беларускай дыяспары і абсалютна розны, скажам так, палітычнай скіраванасці. Гэта таксама ўпершыню, калі яны маюць магчымасць, права голаса, вось удзелу ў такіх, скажам, арганізацыйных структурах. І гэта пазітыўны зрух. Так. 20-гадовы юбілей, з якім настроем падыходзіце? Я ўжо такі стары. Вось, настрой, ведаеце, ідзе праца. Вельмі цяжка сказаць, што да, гэта момант, калі пэўным чынам падводзіш вынікі дзейнасці, калі плануеш наперад. Але ўсё роўна, гэта такі працоўны настрой. Найперш працоўны настрой. Калісьці Олег Трусаў, кажучы пра таварыства беларускай мовы, казаў, што самы шчаслівы для яго час гэта будзе тады, калі не будзе існаваць таварыства беларускай мовы, не будзе патрэбы ў існаванні такога таварыства. На вашу думку, ну ці павінны справамі сувязяў з беларускім замежжам займацца найперш дзяржаўныя органы і развіваць гэтыя сувязі і падтрымліваць беларускае замежжа? Так, мы лічым, што, канешне, абавязкова, бо вся тая падтрымка, якая мусіць аказвацца, яна можа аказвацца быць толькі на дзяржаўным узроўні. Гэта і візавыя пытанні, гэта пытанне сацыяльнай дапамогі, гэта пытанне развіцця культуры нашых суполак у замежжы. Тут стаяць і вялікія таксама фінансавыя затраты з боку дзяржавы, якія мусяць палягаць вось у сферы падтрымкі падручнікамі школ, метадычнымі базамі і так далі. Але сказаць, што бацькаўшчына праз пэўны нейкі час можа быць не патрэбнай, гэта б, напэўна, таксама было б, можа быць, аптымістычна, але я думаю, што гэта арганізацыя будзе патрэбная заўсёды. Проста нават таму, што грамадскасць, а мы з'яўляемся грамадскай арганізацыяй, на першае рэагуе у параўнанні з чыноўнікамі, у параўнанні з дзяржаўным апаратам на патрэбы. У нас больш гнуткая, больш хуткая сувязь і камунікацыя. І мы першымі можам зрэагаваць і першымі можам паставіць пытанне перад нашай дзяржавай. А дыяспара яна была, яна будзе, і мы спадзяемся, што крокі з тым, каб зменшыць вось гэтыя асіміляцыйныя працэсы беларускай дыяспары, мусіць прымаць дзяржава. Але бацькаўшчына ў гэтым накірунку мусіць быць проста няцэнным дарадцам, менавіта таму, што мы наўпрост працуем з рознымі суполкамі беларускай дыяспары ў свеце. Акрамя працоўных будняў ёсць і святы. Якраз пра святкаванне 20-годдзя згуртавання праз момант будзем гутарыць са старшынёй рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Нінай Шыдлоўскай. Thank you. хочется бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Птушкаю не важняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Бывае, ведаеш, просто праходзіш міма, міжволя чэзне пагляд. Чаму ж так, земляк, і можа зноў жа колісь быў дзімам. Сёння ж цікава, як дзярбаніць пацаны лявак. Шчыльна густа, піша на далоні лёс. Стаміўся, жадаюць вочы, нябёс свабоды. Толькі вось ліюць дажджы з нябёс. Кіньце, хто сябры, манетку на пагоду. Сячыце крылы, пешу жыццё прайсці. Нашых дзён кон, што называем волі. Падаць, ды падымацца, каб зноў ісці. Са сваім скрылём чалавечай долі. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Калісь былі мы, ведалі, усведамлялі, нешта здабывалі, нешта гублялі, ды смела, мы заўжды імкнулі супраць хвалі, да мэту мы ішлі, цвёрды мур руйнавалі, прывітам бежына ў смежы, свабода за даляглядам, яе знасіць прававалі, жылі экспонтам за зар, сабе весь порах пакінь, ён у ванелі срывае, нутры хапіў мяне гнеў, агнём пякельным палае, шукалі места пад сонцам, хацелі да вышынь зорных, і гэты свет пакол нас стаў надта сур'ёз, свабоднай птушкай узняцца ў гэта сіні неба, тут ідзе досыць свабоды для нас усіх. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Птушкаю не баўзняцца, бачыць людзей на пляцах, ведаць, што не схавацца. Дваццаць гадоў таму паўстала згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, і гэта вельмі добрая нагода для таго, каб сустрэцца разам і адсвяткаваць, гаворыць старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Ніна Шыдлоўская. Найперш мы вырашылі правесці святочнае пасяджэнне малой рады, бо якраз малая рада гэта той орган, які пасля управы ажыццяўляе такое аператыўнае кіраванне дзейнасцю, прымае адпаведна нейкія стратэгічныя рашэнні і гэтак далей. І звычайна гэта пасяджэнне праходзіць вельмі так працоўна, так досыць конструктыўна, і заўсёды хочацца людзям яшчэ пакамунікаваць паміж сабою і паўзгадваць мінулыя часы і абмеркаваць там нейкія, скажам так, і будучыя планы магчымыя. Таму вельмі не хапае вось якраз гэтай святочнай атмасферы, якая мусіць быць таксама паміж самым блізкімі паплечнікамі, якія працуюць разам. Таму 22 кастрычніка адбудзецца пашыранае пасяджэнне малой рады. Чаму я кажу пашыранае, бо мы запрашаем таксама прыехаць па магчымасці сяброў на рады з-за межа, і будзем радыя, калі іх збярэцца вельмі шмат, але тут ужо, скажам так, пажаданне. А ўжо 26 лістапада, калі ўсё будзе так, як мы плануем, адбудзецца публічнае мерапрыемства з урачыстай часткаю, з канцэртнай праграмаю, то бок з адмысловай цікавы распрацаваным сцэнаром, каб гэта не было падобна на нейкае проста пасяджэнне, як часам бывае там адгаварылі свае нейкія рэфлексіі, а потым зараз будуць танцы. Не, гэта будзе вельмі гарманічна, цікавае, бо бацькаўшчына конечно, сама по сабе цікавая арганізацыя, то хочацца і ўрачыстае мерапрыемства таксама зрабіць адмыслова. Займайцеся таксама і вельмі важнай справай выдавецтва. Якія планы ёсць далей, пра што хочаце выдаваць? Выйшла 19 серыйных кніг, гэта серыя бібліятэка бацькаўшчыны, і калі мы пачыналі працаваць над гэтай серыяй, было відавочна для нас, што мы ў першую чаргу хочам захаваць і сабраць тую спадчыну, шырокую там і гістарычную і мастацкую тых дзеячаў беларускай міграцыі, суполак, якія вось за гэтыя гады напрацаваныя. Зараз ужо стаіць пытанне значна шырэй, вымаўлялася па ходу нашай працы падсерыя ў гэтай серыі «Людзі Беларусі», бо не расказваючы грунтоўна пра нейкія канкрэтныя асобы, немагчыма абысці гэтую тэму, і пра некаторыя асобы варта насамрэч нават не па адной кнізе пісаць. Зараз мы працуем над тым, каб зрабіць серыю «Пераклады». Бо таксама на беларускую мову нашы беларусы замежжа робяць шмат перакладаў цікавых замежных аўтараў, якія тут у Беларусі прадстаўлены не былі, і гэта таксама вельмі неацэнная перакладчыцкая праца нашых беларусаў замежжа. Таму у перспектыве, канешне, яшчэ выданне шэрагу кніг. Іншае пытанне, што вельмі планы ёсць вялікія, але яны заўсёды суадносяцца з магчымасцямі. І вось тут ёсць пэўныя складанасці, бо якраз знайсці падтрымку на выданне беларускамоўнай літаратуры ў нашым часе вельмі-вельмі складана. Таму, як заўсёды, самыя банальныя рэчы трошкі замаруджваюць гэту працу. Але планы вялікія кнігі будуць. Згуртаванне беларускага свету бацькаўшчына з'яўляецца таксама адным з пачынальнікаў кампаніі «Будзьма». Як прабягае гэтая кампанія? Ці бачыце вы водгукі таксама і ў замежжы, сярод замежжа на гэтую кампанію? Ведаеце, калі пачыналі кампанію, былі пэўныя перасцярогі, а бацькаўшчына, я нагадаю, ёсць заснавальнікам і адным з ініцыятараў і асноўным каардынатарам гэтай кампаніі, бо вельмі шмат грамадскіх арганізацый і проста актыўных людзей у ёй на сёння ўдзельнічаюць. І былі, канешне, пэўныя перасцярогі, наколькі вось гэтая цікаўнасць і вось гэты накал інтарэсу да саміх акцый кампаніі мы зможам падтрымліваць. Аказалася значна прасцей. Запатрабаванасць у сучаснай беларускай культуры у людзей вельмі высокая. І людзі найперш у самой Беларусі ведаюць далёка не настолькі наших виконавців, виступовців, творців, літераторів, як колькі у нас насамрэч таких високоякісних ёсць. І тому інтерес у самой Білорусі вельми високий, кампанія протягується, і ми продумуємо нове цікаве мероприємство, яке б, окремя того, каб бути просто цікавими, піднімали певну проблематику у громадстві. Наприклад, як гэта було з правядзінням добрачыннага фэсту «Добрый фэст», і мы знову актывізавалі вось ту праблему добрачыннасці. І там юрыдычныя аспекты, псіхалагічныя і так далі. Кшталту такога мы будзем таких буйных мерапрыемстваў будзем ладзіць надалей. І відавочна, усе папярэднія гады бацькаўшчына найбольш канцэнтравала сваю дзейнасць на супрацы з беларусамі замежжа. І ўнутры Беларусі мы рабілі там пэўны мінімум, які неабходны быў дзеля інфармавання, і ў асноўным гэта было якраз вось у адстойванні інтарэсаў перад дзяржаўнымі органамі. Але мы нарэшце ўсвядомілі асноўную праблему, што выязджаючы апошнімі гадамі беларусы за мяжою, яны проста раствараюцца ў тых асяродках, у тых краінах, куды яны прыязджаюць, ці прыбіваюцца да больш моцных нейкіх дыяспор, якія маюць моцнае у першую чаргу эканамічную падтрымку са сваіх метраполій. А чаму так адбываецца? На нашу думку, найперш таму, што вельмі невысокі ўзровень самаідэнтыфікацыі тут унутры Беларусі. І можна развіваць і патрэбна і падтрымліваць беларусаў у замежжы, але калі выязджаючы з метраполіі, чалавек не будзе адчуваць вось гэтай сваёй унутранай прывязкі і стрыжня нашага беларускага, то і не будзе пераемнасці пакаленняў у самім беларускім замежжы. Відавочна, што ў нармальным стане, то наша кампанія якраз і павінна была б арыентавацца на беларусаў, якія жывуць за мяжою, і на папулярызацыю беларускай культуры ўвогуле ў свеце. Але так як праблемы ўнутры самой краіны досыць высокія з нацыянальнай ідэнтыфікацыі, то пакуль што кампанія будзе працягваць засяроджвацца ўнутры Беларусі, хаця некаторыя мерапрыемствы супольна з арганізацыямі беларусаў за межы мы ладзім і ў сумежных краінах таксама. Напрыклад? Напрыклад, Расія. Там, дарэчы, улічваючы, што вельмі, вельмі блізка, скажам так, моўны асяродак, і плюс ёсць праблема, напрыклад, з беларусамі ў Расіі, што многія з іх то не выязджалі з Савецкага Саюза, а адбыўся вось гэты падзел. І яны яшчэ да канца не ўсведамляюць, што ўжо ёсць дзве самастойныя дзяржавы, і ўжо трошкі трэба мяняць і сваё стаўленне да таго, хто ты ёсць у гэтым свеце. Таму, відавочна, калі вось старшыня Федэральнай нацыянальнай культурнай аўтаноміі беларусы Расіі Валер Казако звяртаўся да нас правядзе некаторых супольных мерапрыемстваў, мы з радасцю гэта таксама робім, і сваю прадукцыю, якая можа быць цікавая для беларуса замежжа, мы в прынцыпе прадстаўляем, у тым ліку макеты, каб яны самі маглі гэта друкаваць там. Цяжка рабіць прагнозы і бачыць на будучыню. Якое вы бачыце згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны праз 20 гадоў? Ведаеце, найперш запатрабаваным той мэтавай аўдыторыі, дзеля якой мы працуем, гэта самае-самае галоўнае. У 20-гадовы юбілей згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына хацелася б пажадаць усім, хто працуе ў гэтым згуртаванні доўгіх гадоў плённай працы на ніве захавання беларускай прысутнасці ва ўсім свеце. Тут быў Зміцер Косцін, ды перадача з бацькаўшчыны ў сэрцы. Сустрэнемся роўна праз тыдзень у той самы час на хвалях радыё Рацыя. З бацькаўшчынай у сэрцы. Я в последний раз.